Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان چی دکن؟ به نتی امانا خوش سموهای بن و خری که بی امیدی میش کم تیگ دادا بیسی که به گلتا دلگل دفکم جام بو نازاری من زبا زبارم من زبا زبارم ساسو که اگر واسه حوار کتی نیدی سنده بود پر جاده کم تیدگی جام بو امتیا زیق نی بالنده چقدر پیدا کی ور خوره ساسوکی و جامبو یک تامبو دنیرم خوشحال تان کرد دیشینا بالای گورم دعای منت کرد است آخری چیتی هیچی وانی گورم غم نبی شتیکم با دوزی و که دلت خوش که سیر که و کارن وی کتاب جانا کم بس پالی را بابت نوا تو ساموهای بیگو من دزانی راتم برم برو اس پس ونه ها جوانا وانیا دو بانی پیش بر که گوره که دست پیدا کد و سر کوتوش خلاتی که گوره دکریا پیش بر چه؟ ایسا لحموش تی گیشتم کم اسو باشترین یعنی لایتو ها؟ اس پس پیکا نایی بولایا او خیراترین اسپا لهمون او چکا برزان باوه خیراترین اسپ او یوه بود سکول ها یوه ها باله هیوه ایسا توتن تام بود خوازم عزیز بیکمان بولای هر دبی سرب کوه هر دبی سرب کوه اگینا نتوانم داو در من بود ایگه نخوشه کم بکرم ها دایکت نخوشه تاکی زو ها باوکا بولای حالی توانه باوکا خراب نیا وا دزانی که سرب کوه؟ بیگمان، بلام دوی زور ویریا بین ام جوانه ام رو ببردوامی ساویان لبولای بریوا استا بولای دو ما چلگا دی ها دای که بگید ریش منیش دی باوکا از پگانی در هیچ نین بلام ام از بس پیر گید چه زور درسناک بیر اما سرین زید او شرا چه شوا منیش وقتو بیرم دکرده وا گویم یه بو هندیک دانود یا سوکی که تو تجیر قرزه و اگر لم پیش برچه سر نکوه اوان ناچه ده به کلگه که دو دروشین باش اگر سر کتی نپیش برچه یا کلگه که دکرین ورزگان من ده بیل قرزه کن بلام چون سر ده کهین چون پیم ناله ای چون سر ده کهین خری کبیر ده که تو هاتو با برای گوری اولا سر تا چاریک بدوزی وا نمی ده که کوی های جله وادان لیه دکم سرکه ون لپیش برکه یکا تو برازده بله بلان با یک مرچ پاش کم یکی تر دگه اینه کلگه که من ناوم تا کیزو یا ای تو ناو چیا من سرسو کیم او خپش ناوی جام بویا چی خپا براز خوزور خپه یا ای ساسوکی زاتی لیه دکم راسته الله چلگه کتن زور جوانه باکم زور بزیره کی کاری جا کردوا آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه تو عارف كده اسمك اسر شيء ببي تو شيء ساسوكي زور شاور يد بوم اقرا اوديا تقاوسو استراتون يا يا يا میدم نماوا تنانه توانای سرکوتنی هست پیشم نماوا زور حزم دکر سرکوم و خلاتک بدست بینم زور بیویستم پی بو او همی لپینای من ده دزانم باوکا این دنباره این مولایی چیه بستی بسه داده گرین هر و دست بسه چلگه کش داده گرین زور قرزارین زور زور لیم ببوره کراکم نا او نا بیرگیز دونم هی او بی امید نبا تاکیزو ایر اگر درید زگل خوان اسبکان باش داریم کن لپیش برچه اکا بله بلام سوارکا سوار تاک بید سوار تاک بی؟ نا نخی نخی نخی ها؟ ای بونا دتوانی سرکوی لپیش برکه اکا محالا لجانم سوار نکوت مصر پشتی اسم نا توانم گاو که نازانم او گرینیا بولن اسبکی جیرو چاگیرید دکا انا كشي بعقل بيت شي من بعقل من نايك انا انا ما بوست يونيا تكاد لي ذا كم يار متي ما بدا تكاد لي ذا كم هي جام بوتي تبري عليك بدا توني دلم بابي زور باش جام موت بيا شي زوت ساتش سمي خدك دبو من زوار ما زوار اسبم زوار نبا يعني كم مش قدس بدا كاد لزوار ساتش ای خواهی دیادم پیالا چان کرسا پیتا نمود امشتم حالا ساسو کی چان چیا هیچ من با دست نماوا تنها لعواز کردنی جان بو نبی چی لعواز کردن؟ کم یک توری لرشد در دیمیم تاکو لعواز بی جان بو جان دی تکیزو هندک داری زیادر بده چون اکتی باشه باوا بی؟ هی جان بو حلمکی چونه؟ آره من زور فرنی دمینم و ها زور دمینم اصلا سوکی لیره دمینی او تا کلاشت نرم تر دبی جام بو جام تو ها قصیه سلاشم ها تو ها قصیه خری که دستو تی هل بجره و وی آرام بگرا تو پیمان دا یارمتی اوام بده آرام بگرا نین زیاده داری بده دی بس تر چاو بریم قربانه آیا برای جام بو سلامت ها مدر تو جام بو زور حزی لگرمیه وانی جام بو نه والا بس خیلی هم زیادر آرام بگره جان ایستا درست درست درست آگرم تیمر بو نی زیادر دانه دی آگرم تیمر بو آگرم تیمر بو ایستا کاتی او هاتو مشق دست ویب کی دبي وارف تار که هر وقت هنوز سر پشتی اسب وای. ایلا جولیا، تون پیری سوار تاچ دبم آها، او کشتا. تونی پدرم آب کدی؟ خاله سمت دور نکه کره خم نالیم، نالیم. اگر اوی دارم زب زینه که خم دادن سی پیدا کم. بگر. آه، چی بسرا دو کره تو؟ اوی بدل نلیم دبی نی جنبو. باشه باشه دی دی باهی. خو. ها حتا حتا آفرین زود باشا جنبو آفرین حتا اوه قاشیت بوشه ای جنبو جلی جلی تو زود جلی هی خواردن بو هینا ون ورین اوه اوه برسیدی بو ها به تاما چون خوش دایمندی بونه چیزار خواردنه چی باش بخوای اوه تیا باشی من گلی کما سیری که من برگی وانا اگرم یمی برگی وانا اگرم جام بودی سن خواب با دبی اگه در با نازانم نازم چیب کم نکی بلان پیش خواد نوات سیری اولا بکا سیر که ای خواه جان نتامه بخوامانه توانم بیزم نه بیزم نه اولا من الا ها ها ها ها گمژکان بلان تو هاولانت بو ساسوکی جنبو تانه نو نو بکاتی که کاتا کلا بار بو پلا کردنی نویت نوی؟ بله بیانی کاتی پیس پکی که یا بیانی دران کجم هر و هاس پکشیان لناو دبم همویان لسر سفریکی زیوی پیش کشی دو دکم گورم باشا بلان پیمانه کلی هر نکی ارام بگرا دوائی برو بومی کارکانم دبینی قناعتی بینم هشی نیدرم دا با تو زیدیلم هم کارا با تو زیدیلم ایستا کاتی هاتوا پیمان به خلاطه که دینی نوا او خواد نکه کورکم هیوا دارم بولای سر کهوه ما ترسه برز جنبو سر تکوه دونیام ده ترسام نتوانی برگه بگری لسر پشتی اسپکا هل لوه ده ترسام نگران ما بباوکا بولای اسپیکی جیر و چودیری دکا ده تردین موا پنیازی دیدا جنبو ساسوکی ساسوکی جنبو هیوای سکوتن دنبو ده خوازم ورد بس بيه برس جامبو اويلة توانم دا بدي كم جامبو دو دلما با دو روشي او خيزان لدستي تو دا ايلا يدنكي دا زانم او ساسوكي بلا من هر جيز برگي برسيتي ناگرم فرگي ناگرم بولاي پيمسي ها ام جزر بخو هاي بودا نيچي نادن من خومن اي برسي ما سيريم جلانكا تو سير كتيكا هاري والله جيري وريابا كويا بیری تو درنده لنجیریمه دلی بیری تو دی جامبو هیوای سرکوتونت بودا خوازم بالم اگه داری خوب بلو درنده باشه جامبو وریابا وریابا باشه برای جامبو کاتی سرکوتونت دی خیره دی جامبو دی باشه باشه چو ها چی دی جامبو برسه تیزی لیه بریوم نهتوانم نهتوانم بلاتی تو پرساتی جامبو آگاداری آگاداری آگادار بن تو لچه درنده لو برد ساور وان دبم آقا داری دست بکن ای نرم دهی بوله خیره با ای نرم با ای نرم با ای خیره که دونی یا غادي دي سريع ما هي هي هي حتى هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي قبلناكم استتبيني ها ساسكي بس انت انا يا توا امرض وروشتا ذري بس بلي توجي بلي عيال بمري ودلت اسود انا بيها من شين يدرن دم اوري قتني هذاك ازاي بيت امام بدي من اللي تقبل معكم دم الداخة زروت اللي قلم بيه وديا بقرا قاتل في روداي جاست اميتي لنا هيا ايه هاد بي يسوون بم هو كارس ساعته تيتا ساسكي من ركانت بكال كنايا استا بيشان الددم تايكو يستياري من قلتا كردي استفيلا كان توزي قصار التدام اقريا اقريا تسون بربتي وزوري في الانا بدم وخدع جي تسوكي يا عمو بري هرمتين دو بري هرمتين دو عمو كيو هاتم توقاتم لي خواردن برسيمة كاتي كي خوشم بسر بتبار زارداني تسنا بدرا هذا بي قدرن دي هاتسي بلي بقى خودا هاي اوتيكي هاي درن البقرة اه بیکشه بیکشه دهی ساسوکی بیکشه بیم ببورا تکاس بیم نکم ساسوکی مردن بودرون ده ای قرد بسار ساسوکی جوه ده بینی چی لیده کم تالا لیده سن موا باوکا هموشتک به عربی مایاوا تیوکا که بو خمانور بو ها بولایش ماله چاکه کش با ساسوکی جامو ده گره توا او بو سالک دتی نمتوانی بسردان این چلگه کب کم دایکا حالت داشت بوا زور باش بوا بله درمانه که ساسوکی زور بکل کم هات بگو من است جنبو ساسوکی لیره زور دور بلتونه توا زور آسانه اگر بطه فیری سوارتا چی بی نصر تو او اصار سر پشتی اسپکم بیو هی بله دی باشا راتسونا لو رب دوا وسفر كامل سر بشتي اسب قاعد بكين راتسونا سي اسب نانا بقربانك بب ناشتي وانا ضي باري زامبو باري زامبو فرمو سر كوا اسب بوتويا باري زامبو سباس سباس منامي منامي سوار مجارشتي بلام اول اخد علي اون خوش بشتوا منام خوش نامي منام خوش نامي منامي نامي توبا توبا